Перша книга Хронік, розділ 15. І набудував собі домів у Давид-городі. Потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет. Давид сказав: «Ніхто не повинен носити Божий кивот, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити Господній кивот і служити йому до віку». Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього. Синів Арона зібрав Давид та левітів. Із синів Кегата – Урієла начальника та його братів – 120. Із синів Мерарі – Асаю начальника та його братів – 220. Із синів Гершома – Йоїла начальника та його братів – 130. Із синів Еліцафана – Шимаю начальника та його братів – 200. З синів Хеврона – Елієла начальника та його братів – 80. Із синів Узієла – Амінадава начальника та його синів – 112. Давид покликав також священників Цадока та Евіатара і левітів Урієла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Елієла та Амінадава, і сказав їм: «Ви – голови в батьківських родинах, очиститься з вашими братами і перенесіть кивот Господа, Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього. Бо, власне, тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми його не шанували як слід». Тоді священники і левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля. І сини левітів несли Божий кивот на плечах, на носилах, як повелів Мойсей за словом Господнім. Давид звелів левітським начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Тоді левіти настановили Гемана, сина Йоїла, а з його братів Асафа, сина Берехії, з синів Мерарі, братів їхніх, Етана, сина Кушаї, а з ними братів їхніх другорядних, Захарію, Ізієла, Шеміра-Мотта, Ехієла, Іні, Еліява, Бенаю, Масею, Мататію, Еліфлея та Мікнею, Оведдодома та Еїєла, воротарів. Співці Геман, Асав та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати. Захарія, Ізієл, Шеміра-Мот, Ехієл, Іні, Еліяв, Масея, Беная грали на арфах, що з високими щаблями звуку. Мататія, Еліфлей, Мікнея, Оведдодом, Еїєл та Азазія – восьмим щаблем, щоб керувати. Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний. Берехія та Елкана були одвірними при кивоті. Шеванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная, Еліезер – священники – сурмили перед Божим кивотом. Оведедом та Єхія були одвірними при кивоті. Отак Давид і ізраїльські старші та тисячники пішли переносити кивот Господнього Союзу з дому Оведедома, радіючи. І як Бог допоміг левітам, що переносили кивот Господнього Завіту, принесли вони в жертву 7 бичків і 7 баранів. Давид був одягнений у вісоновий плащ, так само, як і усі левіти, що несли кивот, і співаки, і Хананія, голова над тими, що переносили. На Давиді ж був ще й льняний ефод. Увесь Ізраїль переносив квот Господнього Союзу під веселі вигуки при звуках рогу, сурм та цимбалів, граючи гучно на гарфах та на цитрах. Коли квот Господнього Завіту входив в Давид город, Міхаль, Саулова дочка, дивилась у вікно і, побачивши, як цар Давид скаче та танцює, зневажила його в своєму серці.